Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 marca. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jest zgoda Turcji na przystąpienie Finlandii do NATO. Zmarł profesor Paweł Śpiewak, historyk i socjolog. Tylko w Polskim Radiu relacje z Tour de Pologne. Turecki parlament jednogłośnie ratyfikował wieczorem przystąpienie Finlandii do NATO, które było blokowane przez Ankarę od maja ubiegłego roku. Kandydatura Finlandii została tym samym zatwierdzona przez wszystkie 30 państw członkowskich sojuszu. Wciąż czeka Szwecja. Jej kandydaturę zgłoszoną jednocześnie z Finlandią blokują Ankara i Budapeszt. Zmarł Paweł Śpiewak, socjolog i historyk, w latach 2011-2020 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, współzałożyciel podziemnego kwartalnika Respublika. Miał 71 lat. Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński stwierdził, że Paweł Śpiewak był inspirującym recenzentem życia społecznego, wybitny i bardzo niezależny, często niełatwy w relacjach, zasłużony dla dziedzictwa polskich Żydów, napisał minister Gliński na Twitterze. Różniliśmy się w wielu sprawach, ale zasługi Pawła dla Polski są niepodważalne. Cześć jego pamięci, napisał Piotr Gliński. Polska będzie miała ponad miliard złotych na różnego rodzaju wsparcie dla producentów zboża, którzy odnotowali straty w związku z napływem zbóż z Ukrainy. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Na tę kwotę składa się m.in. zatwierdzony pakiet wsparcia z unijnej rezerwy kryzysowej. Polska otrzyma 30 milionów euro z możliwością podwojenia tej sumy z budżetu krajowego. Bardzo się cieszymy z tych środków, bo to duże wsparcie, no ale wcześniej wnioskowaliśmy już o możliwość uruchomienia środków krajowych i taką zgodę mamy. I mamy zamiar wystąpić o kolejne środki. Te pieniądze unijne, które dzisiaj zostały zatwierdzone, bardzo nam się przydadzą i cieszymy się też z zgody Komisji Europejskiej na uruchomienie środków krajowych. Chodzi o 600 milionów złotych pomocy publicznej. Z unijnej rezerwy kryzysowej możliwe jest kolejne wsparcie. Podejrzany o dokonanie podwójnego zabójstwa w rękach policji, Marcin W. sam zgłosił się na komendę. To z jego ręki mieli zginąć wczoraj mieszkaniec Muchocina i kobieta z Międzychodu. Mężczyzna ukrywał się, informuje Justyna Repczyńska z policji w Międzychodzie. Krótko przed godziną 20, kiedy policjanci prowadzili działania poszukiwawcze w lesie i na terenach nadwraciańskich, gdzie znaleziony został plecak 24-latka, on sam stawił się do komendy powiatowej policji w Międzychodzie. Najbliższą noc spędzi w policyjnym areszcie i kiedy będzie to tylko możliwe, zostanie doprowadzony do prokuratury okręgowej w Poznaniu i przekazany do dyspozycji prokuratora. Dziś Marcin W. ma usłyszeć zarzuty. Polskie Radio uzyskało wyłączne prawo do tytułu radiowego patrona Tour de Pologne. Porozumienie w tej sprawie podpisała z Czesławem Langiem, prezes Lang Team, prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Zdaniem Czesława Langa Tour de Pologne jest okazją do promocji Polski na świecie. Jest także wielkim świętem dla kibiców, mówił w Polskim Radiu 24. Jak jedziemy przez ponad 1300 kilometrów przez całą Polskę, przejeżdżamy prawie 500 miejscowości, to jest wielkie święto narodowe. Widać radość, widać biało-czerwone flagi, widać identyfikację, że przyjeżdżamy tam do nich z tym wyścigiem. Ten materiał, który tu jest przygotowywany, ta transmisja 5-godzinna z każdego etapu, czyli od startu do mety, trafia do ponad 100 państw na całym świecie i to jest fantastyczna promocja Polski. Także, że możemy promować pięknie Polskę poprzez sport, pokazać tą Polskę piękną, jak się zmienia, piękne drogi, fantastycznych ludzi. Relacje oraz specjalne audycje tematyczne będzie można usłyszeć na wszystkich antenach Polskiego Radia. Czechy czeka w tym roku łagodna recesja, wynika z raportu przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Prognozę przedstawili w Pradze sekretarz generalny OECD i premier Czech. Z analizy wynika, że PKB Czech skurczy się w tym roku o 0,1%. To bardziej optymistyczna prognoza od tych, które przygotowały krajowe instytucje. Według raportu OECD w przyszłym roku Czechy mogą spodziewać się ożywienia gospodarki i wzrostu o 2,4%. Nadal będą jednak zmagać się z wysoką inflacją, która w tym roku wyniesie 13%, a w przyszłym roku nieco ponad 4%. W zaleceniach dotyczących walki z inflacją OECD sugeruje Czechom utrzymanie surowej polityki pieniężnej. Aby uniknąć dalszego wzrostu inflacji, działania pomocowe rządu nie powinny mieć powszechnego charakteru. Konieczne jest adresowanie ich do konkretnych grup. W raporcie zwrócono również uwagę na wysoki deficyt finansów publicznych w minionych latach. OECD zaleciła zmiany w systemie podatkowym i podniesienie wieku emerytalnego. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pochmurny z większymi przejaśnieniami, może padać przelotny deszcz, miejscami burze. Będzie ciepło, w większości kraju od 13 do 15 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że największe muzeum sztuki w Ukrainie, jakim jest Polska Narodowa Galeria Sztuki imienia Borysa Wozińskiego, wyróżniona została nagrodą imienia profesora Aleksandra Gisztola za nieprzerwane, pomimo burzliwych losów, pozyskiwanie, gromadzenie i konserwowanie cennych dzieł sztuki i architektury mających wyjątkowe znaczenie dla naszego wspólnego dziedzictwa. My już dawno przeszliśmy od logiki myślenia albo-albo, albo polskie, albo ukraińskie, albo żydowskie, albo ukraińskie, do logiki i, bo może być ten sam czas, czy to arcydzieło i nawet człowiek, który czasem w różnych sytuacjach może się czuć Żydem, a może się czuć Polakiem czy Ukraińcem. I ta zmiana paradygmy pozwala nam odbierać te zbiory, które rzeczywiście są polskimi w znacznym stopniu, jako swoje. I daje nam wielką szansę zostać Europejczykami i na tym stoimy. Jeszcze raz dziękuję, że jesteśmy uszanowani aż tak wysoką nagrodą. I już ostatnie. Nie bójcie się, jak mówił wasz, a też nasz papież. Damy radę z Putinem, ale razem. Nie pojedynczo. Dziękuję. Lwowska Narodowa Galeria Sztuki została uhonorowana nagrodą imienia profesora Aleksandra Gisztola, którą odebrał 29 marca, przedwczoraj, w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, dyrektor galerii Taras Wozniak. Profesor Aleksander Gisztol, patron nagrody, był zaangażowany w odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, pierwszym po tej odbudowie jej dyrektorem. Przewodniczącym kapituły nagrody jest profesor Andrzej Rotermund, historyk sztuki, również zaangażowany w pracę przy odbudowie Zamku Królewskiego i jego dyrektor w latach 1991-2015. Wróćmy jeszcze na moment do profesora Aleksandra Gisztola, chociaż to Państwo zapewne wiedzą i można sprawdzić w popularnym źródle. To historyk, uczestnik kampanii wrześniowej, powstaniec warszawski. Nagrodę ustanowiono po jego śmierci w 1999 roku. W 2023 roku, czyli w tym roku, wręczono tę nagrodę po raz 24. Długa jest więc historia nagrody. Jej laureatami byli między innymi Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda, ale także społeczne komitety opieki nad starymi powązkami i starą Rossą. Z grona naszych gości, możemy tak powiedzieć, przyjaciół, Krzysztof Czyżewski, dyrektor ośrodka Pogranicze oraz profesor Jerzy Limon, twórca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. 3 marca, nie wspomnieliśmy o tym, minęła druga rocznica śmierci profesora. Odszedł w kilka zaledwie dni po otrzymaniu nagrody imienia Aleksandra Gisztola. 27 marca 2021 roku żegnaliśmy profesora w kościele świętego Jana w Gdańsku, a później na cmentarzu w Sopocie. Pamiętny to był czas. A raczej wolelibyśmy o nim raz na zawsze zapomnieć. Tyle dat, smutnych wspomnień, a zaczynaliśmy wydanie od dobrej wiadomości, że Narodowa Galeria Sztuki we Lwowie otrzymała nagrodę. Dodajmy, w wysokości 50 tysięcy złotych. Jest to wyraz uznania, ale zarazem wsparcie w pierwszym od zakończenia wojny tak trudnym, tragicznym czasie dla Lwowa, dla Ukrainy. Do galerii powrócimy, ale teraz czekamy na pierwszego gościa tego wydania i będzie znacznie radośniej. Zapraszamy do godziny drugiej. Halo? reżyser, znany reżyser. Słyszy mnie pani? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała. Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról. Ale proszę pani, to jest główna rola. Żadnej z ról. To jest bardzo, bardzo interesujący projekt. Niech pani to weźmie pod uwagę. Upomnę się o mój śmiech, sens i ból. Ale my film robimy, proszę pani. Nawet o ból. Może nawet takie dwa krótsze. Teatr telewizji. Nie a propos, a życiem moim żyć będę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam. Ja mam nawet bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian. Uważam, że jest bardzo odkrywcze. Szumi mi w głowie śniowy sam. No masz, no ja o sztuce, ona o powidłach mi tu mówi. To się nie dogadamy. Tam ze nocy letniej na huśtawce ty w dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa trzy siostry i już żadna z nich. Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak? Parole, parole, parole. Ale wielka kariera przed panią. Parole, parole, parole. Ja pani to zapewnię. Parole, parole, parole. Halo, filmowa. Parole, parole, parole, parole. Dobrze, no ile można powtarzać? Parole, naprawdę parole. Już siebie wolę. No. Dobrze, proszę pani, zagrajmy w otwarte karty. To był tylko pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. W życiu. Słyszy pani? Halo? Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról. Ale w moim życiu chciałbym, żeby pani zagrała. Żadnej z ról. No i proszę pani, no już znajomość proponuję. Upomnę się o mój śmiech, sens i ból. Proszę pani, miłość. Miłość. Nawet o ból. Małżeństwo nawet, no. Czy pani tego nie rozumie? Nie a propos, a życiem moim żyć będę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam. Też nie. Czy pani nie rozumie, że mogłaby być pani taką wisienką na torcie mojego życia? Też nie. Szumi mi w głowie wiśniowy. Wiśniowy, co? Tam ze mną z letniej na huśtawce ty dwoje kołysze. Julia z Ofelią błagają o ciszę. I Lady Macbeth zabiera do spa trzy siostry i już żadna z nich to ja. Niech pani pozwoli, że ja się poczuję troszeczkę wyrolowany. Parole, parole, parole. Rozumiem. Nie rozumiem. Parole, parole, parole. Kamera. Parole. Czy pani płacze? Parole, parole, parole. No niechże pani przestanie płakać. Parole, już siebie pole. A może jednak pogadamy trochę, co? Marcin Przybylski. Wydało się. Tak, proszę państwa, bo nasz gość śpiewa, tańczy, recytuje, w dodatku jest kobietą. Tutaj w duecie z kolegą z pracy. Witamy. Dobry wieczór. Katarzyna Dąbrowska, tak, to ona. Aktorka, trochę nie wypada, Kasiu, przedstawiać, bo wszyscy znają cię doskonale, więc zapytam, czy pamiętasz to wykonanie Parole, parole, bo tego wykonania mogą państwo nie znać. Ja pamiętam doskonale. Jest to wykonanie z gali Festiwalu Dwa Teatry. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Tak, i to było historyczne spotkanie galowe. Festiwal 19. Historyczny, ponieważ za rok miał się odbyć 20, a nie odbył się z wiadomych powodów, choć do ostatniej chwili łudziliśmy się, że może, no ale jednak nie. 20 świętowaliśmy dopiero po rocznej przerwie i po raz pierwszy w olśniewającym starym polskim grodzie, przypomnę, prawa miejskie, otrzymał on w roku 1580 zwanym Padwą Północy, czyli... Czyli w Zamościu oczywiście. No właśnie. Tak, ale tak, rzeczywiście jeszcze ten finał w Sopocie. Tak, finał w Sopocie był 19. No i festiwal po tej rocznej przerwie, po wiadomych wydarzeniach, przeniósł się, zresztą nie z ich powodu, na południe Polski. To prawda. Taka wędrówka festiwalu. A dzisiaj podajemy wiadomości te oto dotyczące festiwalu i Zamościa, oczywiście korzystając z odpowiedniego informatora. Natomiast my mamy swój już Zamość dwuletni. W tym tygodniu, we wtorek, w Zamościu odbyła się konferencja prasowa festiwalu Dwa Teatry, na której ogłoszono, że 22. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się między 16, przygotuj się już, bo nie wiadomo, może będziesz zaproszona, tego nikt nie wie, między 16 a 19 czerwca, czyli piękny czas u schyłku wiosny, tydzień po Bożym Ciele, tuż przed końcem roku szkolnego. No, mówię o tym dlatego, że Katarzynę widywałam na Festiwalu Dwa Teatry wielokrotnie w różnych rolach, bo choć jest aktorką teatru współczesnego w Warszawie, to ma czas, mimo wszystko ma czas na to, żeby bardzo dużo, często bywać w Teatrze Polskiego Radia. To prawda. Wspomnienie to znaczy... z tego ulubionego naszego teatrzyku. Och, wspomnień jest cała masa. Bardzo się cieszę, że któregoś razu zaprosił mnie tam jakoś tuż po szkole, po dyplomach Andrzej Piszczatowski. O, nieżyjący już. Nieżyjący już, tak. Reżyser Teatru Polskiego Radia i aktor. Jakoś mnie ta... Ale akurat reżyserował te spektakle, kilka spektakli i ja w tych spektaklach przez niego reżyserowanych grałam. Aktor również, tak. I pan Andrzej jakoś mnie wprowadził do tej radiowej rodziny i tak już się w niej ostałam. Bardzo lubię to miejsce. Spotykam się tam z fantastycznymi aktorami, mistrzami moimi, podziwianymi przeze mnie, kolegami starszymi z różnych teatrów, co po prostu w pozostałych, w innych miejscach byłoby dużo trudniejsze, bo każdy z nas jest gdzieś, powiedzmy, w innym teatrze, więc to jest rzeczywiście jakiś łód szczęścia, żeby się ewentualnie spotkać gdzieś na planie zdjęciowym albo w telewizji, albo w filmie. A tu mogłam spotykać tych największych, na przykład pana Jerzego Trele, z którym spotkałam się właśnie w teatrze radiowym, gdzie mogłam zagrać jego córkę w Sofoklesie. No to są takie spotkania magiczne, no. Tak. Dlatego powiedziałam, że to jest nasz ulubiony teatrzyk, bo sobie zupełnie bez niego życia i radia nie wyobrażamy. A przypadek? Nie ma przypadków. Jakieś dwa tygodnie temu wystąpiłaś oczywiście w powtórkowym słuchowisku pod tytułem Proust Piotra Skotnickiego u boku Marcela Prousta, czyli Piotra Adamczyka. Cudownie zagrane. Dwie role. Katarzyna, no właśnie, w jakiej roli? Powiedzmy jego asystentki. Asystentki, ale trochę takiej akuszerki. Takiej życiowej akuszerki. Co to pomogła, przyniosła, podała, ułatwiła życie. Lub utrudniła, bo on wiecznie narzekał. Bardzo chciała, żeby on jeszcze żył i żeby był zdrów. No, on obiecał jej, że dopóki nie napisze koniec w poszukiwaniu straconego czasu, to będzie żył. Czyli zagrała się Cecilię, tak, Alvaret. No i to tyle wspomnień radiowych na tym etapie. Pojęcia nie mam, które słuchowiska będą zgłaszane, przez które programy, czy rozgłośnie, czy Teatr Polskiego Radia, to wszystko jest tajemnicą. Te zgłoszenia wędrują od początku kwietnia, czyli od zaraz, do jurorów. Znamy zestaw jurorski, także już mogą się państwo bać, myśląc, że może jednak będą poddani takiej no krytyce jednak, odrzuceniu bądź przyjęciu. Nie wiem, czy z głowy jestem w stanie wymienić wszystkich, ale chyba tak. Próbujmy. Twoja koleżanka, Wiktoria Gorodeckaja, kompozytor muzyki poważnej, klasycznej, ale też związany z Teatrem Polskiego Radia, Piotr Moss, profesor Jarosław Gajewski, i chyba zapomniałam, bo to nie są wszyscy jeszcze. Jak sobie przypomnę, to dopowiem, bo wszystkie te postaci... A, profesor Marek Kochan, czyli w zasadzie też autor słuchowisk, reżyser, tym razem nie zrealizował żadnego w poprzednim roku, więc mógł się załapać na jurora. Tak, właśnie. Bo większość tych, którzy są w jury, to są ludzie aktywni w Teatrze Polskiego Radia. No i zdarzają się takie sytuacje, że juror zasiada, strzyże uszami, ojej, ja tutaj zagrałem. No ale wtedy ma obowiązek wyjść. No taka troszkę niezręczna sytuacja, no ale jeżeli się wybiera z grona ludzi pracujących, no to trudno o taki przypadek się nie potknąć. Natomiast z twoich umiejętności wokalnych, myślę, czerpie pełnymi garściami dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To rzeczywiście bardzo jest miłe, żeby być tam zapraszaną do różnych i pełnić te różne funkcje. No, bo rzeczywiście zdarza mi się czasami śpiewać na specjalne życzenie pana dyrektora. Robię to z przyjemnością, z ochotą i muszę powiedzieć, że dyrektor Kukuła stawia przede mną czasami zadania bardzo trudne, wręcz karkołomne, ale też pozwala mi się na przykład spotkać przy okazji Splendorów, na przykład z repertuarem Beatlesów, na co bym pewnie nigdy w życiu nie wpadła sama, żeby zaśpiewać na przykład takie Let It Be, a dzięki niemu właśnie to się wydarza, więc ja zresztą, co nie jest tajemnicą, chociaż nadal spotykam osoby, które gdzieś tam wracam właśnie specjalnie na naszą rozmowę z koncertu w Łodzi w Teatrze Muzycznym, gdzie graliśmy koncert o tytule, który jednocześnie stawia pytania i na nie odpowiada, to znaczy piosenki to, z takim prowokacyjnym trzema kropkami na koniec i znakiem zapytania, po czym pada odpowiedź: Osiecka, Młynarski, Przybora, Kofta. No cudownie, oczywiście. Wielka czwórka. Wielka czwórka wspaniałych mistrzów. Tutaj pomysł na ten tytuł to nasz reżyser i prowadzący ten koncert, Andrzej Poniedzielski. Więc nie jest to tajemnicą, że śpiewam i robię to przy różnych okazjach, ale nadal zdarza mi się jednak spotykać widzów, którzy z zaskoczeniem odnotowują ten fakt. No jest to taka moja dodatkowa pasja, więc rzeczywiście za każdym razem z radością podejmuję się tych zadań. Powiedziałaś, że nie wpadłabyś na pomysł, żeby The Beatles zaśpiewać. A ja myślę, że w jakimś sensie wpadłabyś. Co prawda nie mamy telewizora, więc nie oglądamy go, ale dowiedzieliśmy się, że wystąpiłaś w pewnym spektakularnym programie telewizyjnym, w którym śpiewałaś bardzo, że tak powiem, zróżnicowanym repertuarze i nie tylko żeńskim. Tak, to prawda. Zdarzyło mi się wcielić w paru mężczyzn. Zdaje się, że najbardziej spodobałam się jako Chris Isaak i Tom York. Tak, świetny Tom York, naprawdę bardzo podobny do siebie. Coś twoja twarz przypominała. No dobrze, to o telewizji więcej nie, aczkolwiek w teatrze telewizji, no ten spektakl już był na konkursie, czy brał udział w festiwalu, więc tym razem nie, ale bardzo pięknym Paradiso profesora Strzeleckiego. Nieodżałowanego, mojego profesora. Tak. Strzeleckiego, tak. No to był wspaniały spektakl. Myślę, że takie grono, taka obsada. Piotr Machalica też nieżyjący już, ale Piotr Frączewski. Tak, oby jak najdłużej. Piotr Frączewski, ale tam również Wojciech Przoniak. Tak. Nie no, tam po prostu to była jakaś gwiazdorska absolutnie obsada tego spektaklu. No takie niebo tak, aktorskie, tak, paradiso. Taki paradis. A ja pośród tego w takiej roli trochę jakby zredefiniowanego chóru antycznego, dośpiewująca do tych historii, które się działy w tej knajpie, w tym paradiso przedwojennym, jakiś komentarz, więc też bardzo wdzięczne zadanie. I te piosenki też bardzo piękne, napisane specjalnie przez Andrzeja Strzeleckiego i jakoś bardzo spójne z samym tekstem spektaklu, który też wyszedł spod ręki Strzeleckiego, więc wiedział, co robi. Proszę Państwa, Pani Kasiu, przedstawię naszą ekipę. Wraz ze mną Ewa Ichrowska za pierwszą szybą, za drugą Wojtek Dorosz. Przede mną tuż Katarzyna Dąbrowska, gość specjalny tej naszej trójkowej nocy. Państwo już dają sygnały, że są z nami. Pani Beata, bardzo miło Pani Beato. No i Pan Nikifor, to jest taki nasz stały asystent. Także czujemy się bezpiecznie, jak tylko pierwsze e-maile przychodzą, że są Państwo, to wiemy, że to nie sobie amuzą. Czas zająć się poważnie teraz teatrem, w którym występujesz, czyli teatrem współczesnym, ale to za piosenkę. Będzie Ci towarzyszył również kolega z pracy, ten sam. No a po piosence na łączach pewien reżyser. Gdzieś na parkingu, stąd nieopodal, tam gdzie króluje moda i szyk, stały dwa auta, maleńka Skoda i wielki czarny, dumny Buick. On rzucił na nią reflektor czule, 8 cylindrów przed nią zdjął, zwolnił troszeczkę ręczny hamulec i z lekka ją uwodzić ją. Ona jak każda skromna maszyna zadrżała cała od kół po dach. On szepnął: ach, ty moja jedyna. A ona: mój, ty jedyny, ach. Pomknęli, on rozpalony, hen do garażu zawiódł ją i tam z niej ściągnął 4 opony i krzyknął: kocham cię i bądź mą. O karoserii zaczął ją głaskać, potem benzynę z ust jej pił, aż się wygięła jej cała maska, tak ją przyciskał z całych sił. Tak minęło parę tygodni, ale już w życiu bywa tak. Zaczął uciekać i stronić od niej, choć ona go kochała wszak. Odwiedź mnie czasem, ona się żali, on się wykręca tak jak żak. Raz mówi, że mu starter nawalił, to znów, że mu oliwy brak. Gdy zrozumiała, że jej nie kocha i że rozstania daje znak, z zaczęła płakać, zaczęła szlochać, a on jej odpowiedział tak. Szkoda twoich łez, maszyno, nie zalewaj się benzyną, nie pomogą łzy, bo czar miłości mojej zginą. Minęła młodość, przeszła uroda, tak ją wyniszczył ten jej wróg, że aż musiała ta biedna Skoda jako taksówka iść na róg. Gorączkę mierzy u niej taksometr, w sercu ma żalu, żalu moc i po 50 groszy kilometr tłucze się z gościem całą noc. Może ją kiedyś gdzieś zobaczycie, z tyłu wytarty Dunlop ma. Dajcie zarobić jej choć na życie, bo czarna dola jej i zła. Dajcie zarobić jej choć na życie, bo czarna dola jej i zła. Właśnie. Tak jakoś szybciej skończył się utwór, niż spodziewaliśmy się tego. No, zabawny. Wykonanie oczywiście naszego gościa w towarzystwie kolegi, czyli Marcina Przybylskiego. Ale premiera w Teatrze Telewizji odbyła się w okolicznościach poważnych obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim. Pamiętasz widok na tamtą stronę? Tak, tak, pamiętam. Arnold Szyfman i jego twórczość, i w tym spektaklu nie ma, zdaje się, ani słowa spoza tego, co napisał. Co napisał Władysław Szlęgel. Szlęgel, Boże. Tak, oczywiście. Ja jestem już chyba zmęczona. Myślisz o Teatrze Polskim. Tak, ja właśnie, nie, przepraszam, przepraszam. Nic nie się wiem, nie dlaczego. Stało, wszystko jest w porządku. Władysław Szlęgel, czyli poeta żydowski, no i wszystko dzieje się. No właśnie, ale to nie jest martyrologiczny spektakl, jak już państwo zdążyli się po tej pieśni zorientować. No, niebawem 80. rocznica i wysyp Żonkili. Zresztą zapraszasz na ten spektakl Teatru Telewizji, właśnie przyozdobiona. Tak. Żółtym kwiatuszkiem. Tak, tak, absolutnie. I nie wiem, czy w tym roku również będzie powtórka, ale jeśli tak, to zapraszam do obejrzenia tego spektaklu. Na pewno jest na VOD do tworzenia. Wspaniały Wojtek Solarz. Tak. Też w tym spektaklu piosenki, częściowo też napisane specjalnie do wierszy Szpilmana. Tak, Władysława Szlęgla. Szlęgla. Szlęgla, tak. Aż pana Szpilmana wspominałam ostatnio przy okazji książki Labirynt Teatru i stąd mi się ostało. Więc przepraszam za pomyłkę. Masz, tak powiem, encyklopedię zamiast głowy, czyli krąży to wokół ciebie wszystko, ten tak, cały tak, świat. Tak, myślę, że zmęczenie i pora też robią swoje. No bardzo przepraszam. Dzisiejszy intensywny dzień. Nie, nie, tak się tłumaczę tylko z tej małej pomyłki. Ale godzina jest, że tak powiem, no dwie minuty, bardzo dobra. Pół do pierwszej. Wybraliśmy ją sobie, proszę pani. Tak, a tego jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, że tam część piosenek napisał Hadrian Filip Tapencki specjalnie do tego Szlęgla. Właśnie. Tak, o, Szlęgla, tak. Ja z kolei chyba błędnie odmieniłam, więc no cóż, no, jesteśmy tylko ludźmi, mimo że jesteśmy kobietami. Proszę państwa, ale mamy już połączenie, mam nadzieję. Proszę włożyć słuchawki, pani Katarzyno. Dobrze, przygotowuję. Tak, z panem reżyserem, którego w Warszawie nie ma, więc mogliśmy byli tylko tą metodą. Czy my się słyszymy? Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Tak, to jest tak. Dobry wieczór. Połączenie za pomocą komunikatora internetowego. Teraz ja wytłumaczę to urządzenie, ono na początku działa opornie, jest krnąbrne, dopiero w miarę mówienia się przystosowuje do, że tak powiem, warunków możliwych do słuchania. Tak więc, panie Jarosławie, no właśnie, nie przedstawiam, pan Jarosław Tumidajski, reżyser ów, z którym umówiliśmy się na tę noc, bo wydaje mi się, że państwo się znają. Proszę się przywitać. Dzień dobry. Cześć, Kasiu. Cześć, Jarku, tylko tak ledwo cię słyszę, ale cię słyszę. Mm-hmm. Zaraz to się wszystko unormuje, zapewniam państwa. Proszę nie wyłączać radioodbiorników. Jest pan, panie Jarosławie, niespodzianka w Sopocie, ale o tem potem, jeżeli pan pozwoli, bo teraz zatrzymujemy się w teatrze, którego nasz gość specjalny, Katarzyna Dąbrowska, jest aktorką. To jest jej macierzysta scena, jeżeli pan nie wie. To co? Nadrabiamy zaległości, bo muszę przyznać się do tego, że bardzo dawno mnie nie było w Teatrze Współczesnym w Warszawie. No i możemy powolutku zacząć opowiadać o tym, co już jest w spektaklach, co już jest w programie, w repertuarze, ale także za jakiś czas o tym, co niebawem. To co? To zaczynamy od Belbela. Panie Jarosławie, proszę dać szansę urządzeniu i zacząć coś mówić. Dobry wieczór raz jeszcze. Tak, spektakl Gdybym cię nie poznał, właśnie Sergiego Belbela, to jest, czy ja dobrze pamiętam, to jest premiera z grudnia, z końca roku 2021, która cały czas jest na afiszu Teatru Współczesnego, Scena w baraku. No, spektakl się cieszy dużym powodzeniem, co cieszy z kolei mnie i biorących w nim udział aktorów, i najbliższe spektakle są już w ten weekend. Tak, właśnie chcieliśmy o tym państwu powiedzieć, gdyby jeszcze była szansa na otrzymanie wejściówki bądź biletu. Gdybym cię nie poznał, teraz tak, bo są dwie szkoły. Nie wolno nic mówić o spektaklu, bo a nuż państwo pójdą, no to popsujemy państwu zabawę. A szkoła druga mówi, można mówić wszystko, bo i tak państwo nie będą pamiętali. Ja na przykład przeczytałam o tym wszystko i w tej chwili nie pamiętam nic. W związku z tym, bez wyrzutów sumienia, poproszę, by państwo o tym spektaklu zechcieli porozmawiać, bo Katarzyna w nim odgrywa ważną rolę. Zaraz zapytamy, jaką. Ja tylko jeszcze tak dodam, zazwyczaj bawię się w taką nauczycielkę, czy jak kiedyś śmiał się Marek Niedźwiecki ze mnie, że jak przedszkolanka do niego przemawiam. Dobrze, może być przedszkolanka. I lubię tak coś dodać jeszcze edukacyjnie, że ten Belbel to jest Katalończyk i że najbardziej słynna w Polsce jego sztuka to Po deszczu. Tak. Chórem powiedziałyśmy. To teraz Katarzyna, która odgrywa ważną rolę, jak powiedziałam, w spektaklu Gdybym cię nie poznał. Tam chyba nie ma nieważnych ról. Tam chyba nie ma nieważnych ról, bo to jest sztuka na cztery osoby. Przepraszam, muszę tutaj w obronie też kolegów. Jasne. Bo to jest kameralne przedstawienie. Czwórka aktorów. Mateusz Król jako Eduardo, Klara, Monika Pikuła, Oskar, Szymon Mysłakowski i ja. To jest taka czwórka... Eliza. Ja, czyli Eliza, tak. Mm-hmm. To jest taka historia miłości. Historia, no, która się rozgrywa w gronie tej czwórki. Oni w różnych etapach tego przedstawienia występują też w różnych konfiguracjach. Te pary się między sobą mieszają, bo my troszeczkę tym spektaklem podróżujemy w czasie. I podróżujemy między światami. I bawimy się troszkę w taką próbę, no właśnie, zaprezentowania, jakby taka podróż między światami mogła wyglądać w teatrze. To było zadanie Jarka, żeby jako reżysera i inscenizatora tego przedstawienia, żeby się te podróże udawały. A my opowiadamy o miłości, o tym, czy jest coś takiego jak przeznaczenie w naszym życiu, czy da się tego przeznaczenia uniknąć, czy czy wszystko jest z góry zaplanowane, czy istnieje taka szansa, żeby się zabawić w jakieś alternatywne przeżycie swojego własnego życia, żeby uniknąć cierpienia na przykład. I do czego to mogłoby doprowadzić? Dla mnie to przedstawienie jest właśnie o tym. Panie Jarosławie? Reżyserze. Co ja mogę dodać? Myślę, że Kasia bardzo, bardzo, bardzo ładnie i w taki pełny sposób opowiedziała o tym spektaklu. Tak, to jest taka historia miłosna z rozmaitymi alternatywnymi wersjami. Tak, zastanawiamy się, idąc za tytułem, co by było gdyby. I tak jak Kasia zaczęła tutaj opowiadać, no, przyglądamy się naturze miłości i zastanawiamy się wspólnie razem z widzami, jak to życie wygląda, jak jest skonstruowane, co o nim decyduje, czy właśnie świadomy wybór, przypadek, czy może właśnie tak dziwna siła jak przeznaczenie. No i pytamy też poza tym, że właśnie pytamy o to, jak to jest z tym życiem, to pytamy o miłość. I pytamy za autorem, czy istnieje ta jedna najprawdziwsza miłość na całe życie. Właśnie, że tak spróbuję, bo przecież nie widziałam tego spektaklu, to jest pewne ryzyko, ale spróbuję na podstawie innych rzeczy, które widziałam w reżyserii pana Jarosława. Mam wrażenie, że pan doskonale sobie radzi w tym świecie teatralnym, w którym z jednej strony jeszcze gra się normalne sztuki, przepraszam za słowo normalne, to znaczy mające początek, środek i zakończenie, mające dialogi, charakterystykę taką bardzo mięsistą postaci, a z drugiej strony szaleje ten postdramatyczny teatr, taki no, szeroko pojęta awangarda XXI wieku. I pan, wybierając taki, a nie inny repertuar, jakoś potrafi pomiędzy tymi dwoma teatrami, ale w innym rozumieniu niż Festiwal Dwa Teatry, tak? Czy Szaniawskiego, poruszać się. No, zadałam tak inteligentne pytanie, na jakie mnie było stać na tym etapie. No to ja za to pytanie dziękuję, bo w nim jest też zawarta dla mnie bardzo miła opinia, opis tego, co robię. Tak, wydaje mi się, że materiałem dla teatru, materiałem wyjściowym dla teatru może być wszystko. Natomiast nie ukrywam, że dla mnie ważne jest to, żeby w teatrze funkcjonowała dobra literatura. No to oczywiście to pojęcie jest dosyć otwarte, więc w to się teraz nie musimy tutaj zagłębiać, ale tak jak w przypadku Belbela, na przykład dobra literatura teatralna, to znaczy ktoś, kto świetnie rozumie, że pisze dla teatru i co za tym idzie, który wie, że pisze dla aktorów, tak? To znaczy daje im świetne zadania. A mam wrażenie, że jeszcze z tym tekstem, gdybym cię nie poznał, jest właśnie taka zabawa, że być może, znaczy czasami słyszymy coś takiego, że ten teatr był, spektakl był tak dobry jak kino. Mhm. I to jest taki przedziwny komplement, bo to oczywiście pokazuje, że takim podstawowym odniesieniem pewnie dzisiaj dla widzów jest ekran, tak? To znaczy film czy serial. I no teatr musi się posługiwać dużo większym poziomem skrótu, ale nagle okazuje się, że udaje się w teatrze zaczarować i wytworzyć tak duży poziom iluzji, że ludzie tak mocno i głęboko wchodzą w te historie. I w przypadku, gdybym cię nie poznał, jest też tak, że właśnie czwórka aktorów, tak jak wspomniała Kasia, w rozmaitych konfiguracjach, ale ten spektakl dzieje się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Mm. I to udaje się przeprowadzić mnie razem z aktorami, to znaczy ich wcielenia też na tej osi czasu są spektakularne. Zmieniamy nie tylko czas, ale zmieniamy też miejsca. Myślę, że też tu się chyba myślę, że możemy pochwalić, że ogromne wrażenie robi to, jak ten spektakl jest dynamicznie montowany. Ja mam też oczywiście przyjemność czasami oglądać ten spektakl z drugiej strony, więc po prostu widzę, jak karkołomnych wyczynów dokonują aktorzy, żeby zdążyć z przebiórkami na czas, a żeby widz miał wrażenie, że to wszystko przechodzi gładko i prawie właśnie bezwysiłkowo. I ja na przykład bardzo lubię i z tego jestem dumny, ze swojej i z naszej pracy, także z pracy scenografki Kasi Kornelii-Kowalczyk, która też była autorką kostiumów, że na tej malutkiej, ciasnej scenie w baraku wytworzyliśmy właśnie to multiversum, tak? To znaczy te wszystkie warianty żyć tych postaci, różne miejsca spotkań i kilkadziesiąt, no i przeprowadziliśmy te postaci i te historie przez kilkadziesiąt lat życia tych bohaterów, więc nie wiem, mam nadzieję, że właśnie tak a propos, co można mówić, mam nadzieję, że to brzmi atrakcyjnie i zachęci tych, którzy nie widzieli tego spektaklu, żeby nas odwiedzić w najbliższy weekend i chyba jeszcze potem w tygodniu, zaraz po jakoś tam środku tygodnia, teraz na początku dnia. Zabrzmiało tak. Zachęcająco, pani Kasiu, absolutnie. Absolutnie, zgadzam się ze wszystkim. I nie popsuje zabawy, zapewniamy. Nie. Wydaje mi się, że ten spektakl też jest tak skonstruowany, że my możemy o nim opowiadać, można przeczytać sobie opis tego spektaklu, można przeczytać recenzję, a i tak nie opowie to nam o tym wszystkiego, bo to trzeba po prostu zobaczyć, do czego państwa gorąco zachęcam. Jeszcze tak może jakoś zachęcająco powiem, że spotykam widzów, którzy żegnając się gdzieś tam, spotykam ich wychodząc z teatru, zatrzymują mnie czy kolegów, żeby powiedzieć, że pierwszy raz w teatrze się wzruszyli. Na przykład, tak. że zdarzało im się to w kinie, to tak mi przyszło do głowy a propos tego, co Jarek mówił, że kino, iluzja, że czasami takie słyszymy opinie i rzeczywiście trafiają nam się widzowie, którzy mówią, że no w kinie tak, ale ja pierwszy raz się popłakałam w teatrze, więc... super tak, słyszeć, że teatr potrafi wzbudzić takie emocje. A Jarku? Tak, znaczy chciałem się podłączyć, że tak, że jak to jest z tym teatrem, jak to się udaje magicznie aktorom, że przecież ich konkretna fizyczność, tak, są w konkretnym wieku, w konkretnym miejscu życia, a udaje się wiarygodnie te postaci, znaczy tych ludzi, znaczy granych przez nich ludzi, no ale właśnie, to trochę nie wiadomo, kto, na kogo patrzymy, tak, na aktora czy na postać. Udaje się to jakoś w teatrze magicznie odmłodzić i postarzyć i zachować ten poziom wiarygodności, który właśnie, znaczy oczywiście bywa też w tym spektaklu, to jest zabawne, to jest wciągające, dynamiczne, ale także wzruszające. Więc jak to jest, że właśnie ta sztuczność, no bo w teatrze ten w pewien sposób robimy w sztuczności, że nagle ta sztuczność wytwarza iluzję prawdy, która ma siłę wzruszania, że patrzymy na to, wiemy, że to nieprawda, a zarazem jakoś jest to poruszające. To jest też mój jakiś rodzaj komplementu i ogromnego podziękowania za pracę, jaką w tym spektaklu wykonali aktorzy. No to świetnie, idźmy dalej, bo jest jeszcze jeden spektakl. Niestety pani Kasia w nim nie gra, w tym sensie niestety, że nie możemy teraz do niej się zwrócić, chyba że jako do widzki. Mianowicie niedawno odbyła się premiera. I tutaj pozwolę panu podać tytuł, żeby pan jeszcze miał szansę się wypowiedzieć w tym segmencie naszego spotkania. Teraz pod koniec, jeszcze jest marzec, tak. No pod koniec marca, 24 marca mieliśmy premierę spektaklu Kim jest pan Schmidt Sebastiana Thierry'ego w mojej reżyserii. Tym razem zapraszamy państwa na scenę główną, na dużą scenę Teatru Współczesnego. No i tutaj też można by coś na zachętę powiedzieć, bo akurat to zapamiętałam, że wszystko jest nie tak, jakby się wydawało, że mogłoby być dalej. Czyli o co chodzi? Powiemy, no naprawdę, damy radę. Tak, damy radę. To znaczy zarówno jest chyba tak, że gdybym cię nie poznał, jak i właśnie z kim jest pan Schmidt, że nie da się tych spektakli opowiedzieć tak bardzo prosto, jakby na czym polega ta historia. To znaczy w przypadku Gdybym jest ona bardzo zagmatwana, w przypadku Kim jest pan Schmidt dosyć prosta, ale nie prosta w interpretacji. Na pewnego wieczoru przy kolacji, którą je no, główna para, małżeństwo, zaczynają się dziać rzeczy dziwne, to znaczy w domu dzwoni telefon, choć oni nie posiadają telefonu. Już dobrze jest. Potem okazuje się, że zmieniony jest obraz, w bibliotece znajdują się inne książki, no i w ogóle, że w mieszkaniu znajdują się rzeczy innych ludzi. A przez telefon pyta ktoś o tytułowego pana Schmidta, więc jakby tak to jest. To znaczy, że w mieszkaniu, w którym powinien znajdować się pan Schmidt z żoną, znajduje się ktoś inny. I ta historia z takim lekkim zabarwieniem surrealistycznym jakoś tam się rozwija i ja tutaj tego nie będę opowiadał. Dobrze. Natomiast w ostatecznym rozrachunku to jest tekst, który ma też taki swój gorzki wymiar. Tego też nie będę wyjaśniał, dlaczego. Tak jest ten tekst, ten świat skonstruowany, że powiedzmy można go zamknąć w ramię powiedzmy komediodramatu, czy może nawet tragikomedii, a pyta o rzeczy podstawowe, to znaczy czym jest prawda, co to jest ja, kim jestem. Ja tak sobie pomyślałem, że tak może takim podstawowym punktem wyjścia jest coś takiego, że właśnie mówię w tej nie do końca realistycznej, lekko surrealizującej historii, ale jest taki moment pewnie, który się zdarza nam w życiu czasami, że zastanawiamy się, jak to jest, co to się wszystko wydarza, to znaczy kto zwariował, ja zwariowałem czy świat. Mm-hmm. I powiedzmy ten spektakl stawia to pytanie, a takim drugim równoległym nurtem, bardzo ważnym pytaniem w tym spektaklu dla mnie jest pytanie o granicę oportunizmu, tak? To znaczy świat zmusza nas do tego, żebyśmy byli jacyś, żebyśmy byli kimś, żebyśmy byli tym, czym oczekuje od nas świat. I to jest dla mnie pytanie właśnie o to, co my robimy ze swoim życiem, tak? Znaczy, jakie są te granice oportunizmu? Czy płyniemy z prądem, czy pod prąd? Jeżeli zbyt mocno popłyniemy z prądem, to czy na końcu tej drogi będziemy mogli spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie z taką całkowitą szczerością i taką prawdą, właśnie stanąć w prawdzie ze sobą, że wiem, co robię i wiem, kim jestem, więc myślę, że to też dosyć istotny temat współczesności, tak? To znaczy granice oportunizmu. To ja bym tylko jedną rzecz dodała do tego jako widz, że w spektaklu zobaczyć można fenomenalnego w roli pana Barana i pana Schmidta. Lub pana Schmidta. Kolegę. Andrzeja Zielińskiego. Mhm. Równie spektakularna jest Agnieszka Suchora. To jest ta główna para, a towarzyszą im też wspaniale Mariusz Jakus, Jakub Kamieński i są też dwie dziewczyny w dublurze. Jest Sylwia Aczu i Alma Asłaj. O, czyli panie o korzeniach bardzo poplątanych, fantastycznie grające. No to tyle. Możemy powiedzieć o kim jest pan Schmidt i myślę, że... Ja może jeszcze tylko dopowiem i może poproszę Kasię tutaj, żeby mnie wsparła, że to, jak rozpędziłem się w opowieści na temat tego spektaklu, brzmi być może poważnie, ale też przypomina, że forma tego spektaklu jest, myślę, też bardzo atrakcyjna Ja powiem tak, no, może na czym polega ta atrakcyjność, okay. Chociaż nie wiem, czy to dla wszystkich atrakcyjne. Ostatnio, wczoraj dosłownie, nawet nie zdążyłam tego Jarkowi powiedzieć, bo właśnie jesteśmy w dwóch osobnych przestrzeniach, on w Trójmieście, ja tutaj rozmawiałam z naszą znajomą, która powiedziała, że właśnie mieli taką rozmowę z mężem na temat tego właśnie, że jednego ten spektakl bardzo bawił, a ją niekoniecznie, bo to jest właśnie tego typu spektakl, to znaczy taka komedia, która do końca komedią nie jest, oczywiście w gatunku tragikomedia mamy zawarte, ale ale rzeczywiście jest to taki spektakl, o którym już kilka razy usłyszeliśmy, że można się o niego pokłócić, nawet mieć ciche dni. Więc to ciekawe. Rzeczywiście reakcje na widowni są przeróżne, ale w pewnym momencie śmiech, nawet ten najbardziej ekspresyjny, więźnie w gardle. I tego Państwu nie będę dalej zdradzać, dlaczego. Ja ten spektakl widziałam i bardzo mogę powiedzieć tylko, że gorąco polecam. To ja muszę się przygotować. Bardzo dziękuję za to swoiste ostrzeżenie, ponieważ jestem niezwykle skłonna do tego, żeby się zaśmiewać. Bardzo potrzebny jest mi śmiech w życiu. I już samo stwierdzenie, że dzwoni telefon, którego przecież nie ma w domu, spowodowało u mnie wielką taką radość oczyszczającą, że to jest właśnie to, o co mi chodzi. To tak ma być. Tak. No więc muszę uważać, bo później jak on mi uwięźnie, to mogą być kłopoty sercowe. W związku z tym jeszcze raz dziękuję. Powiem teraz, że jeszcze dołączyli do nas pan Michał z Tarnowa, ale piszący z Krakowa, i pan Paweł. No, także mamy coraz więcej słuchaczy. Cudownie, za 5 minut, która pierwsza, ponieważ pan Jarosław Tumidajski opracowuje także muzykę do swoich spektakli, to poprosiliśmy go, nie obawiając się, że nam odmówi, żeby wybrał jakiś utwór na ten nasz dzisiejszy wieczór, czy na tę noc. No i wybrał, i właśnie ten utwór za moment wybrzmi, a komentarz oczywiście wstecznie. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers woo, they still say I love you, that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Pięknie. No to Casablanca? Tak. Pani Kasiu, panie Jarosławie. Casablanca, bo ten utwór we fragmencie, to nagranie jest cytowane właśnie w spektaklu Gdybym Cię Nie Poznał, gdzie moja postać Eliza jest w jednej wersji swojego życia jakąś niespełnioną piosenkarką, a w jakiejś tam którejś kolejnej jest właśnie już... Piosenkarką absolutnie spełnioną. Spełnioną i artystyczną, tak, i bardzo robiącą jakąś taką dużą karierę. I właśnie ten fragmencik tego utworu leci w spektaklu, a ja go zarejestrowałam sobie po prostu w całości razem z zespołem Urszuli Borkowskiej, no bo wiedzieliśmy, że wykorzystamy pewnie 2-3 wersiki. To też myślę, że możemy tutaj zdradzić, że ja w spektaklu, gdybym cię nie poznał, również śpiewam 2-3 standardy jazzowe. Tak, że to prawda, że ja lubię konstruować opracowania muzyczne swoich spektakli i ta warstwa muzyczna jest dla mnie bardzo ważna. I w przypadku, gdybym cię nie